Ce n-am fost pădurar și șef de post, pădurar și șef de post, mă la la la la la la. Fă-mă, Doamne, ce n-am fost pădurar și șef de post, pădurar și șef de post, mă la la la la la la. Să umblu prin lumea toată ca să prind vulpea roșcată. Să umblu prin lumea toată ca să prind vulpea roșcată. Cunoșteam pădurile și toate poienile, și toate poienile, mă la la la la la la. Cunoșteam pădurile și toate poienile, și toate poienile, mă la la la la la la. Cunoșteam călările, mă, și pe gură mândrele, mă. Cunoșteam cărările, mă, și pe gură mândrele, mă. C-aș da boii din ogor, dacă aș ști că n-am să mor, dacă aș ști că n-am să mor, mă, la la la la la la. Aș da boii din ogor, dacă aș ști că n-am să mor, dacă aș ști că n-am să mor, mă, la la la la la la. Aș da vaca și-un vițel, mă, să mă văd iar tinerel, mă. Aș da vaca și-un vițel, mă, să mă văd iar tinerel, mă. Oh,